Για δώστε μου, καλησπέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σου και σένα και χρόνια σου πολλά. Ποια είσαι? Είμαι ένα θέλει το ξένα πάνω που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα να το θέλει που πέφτει. Αυτά τα κύκλα τα χρώμα που περάσει. Κάποιες κύκλα γίνει ένα και με μένει. Έχνα τη φόμη τους πίθος που θα με δώσει. Θα πάλι θα κάθω τη θέα και αγγίσου. Κι από μέσα είναι φωνιά σε κάθε μόνο. Χωρίς, χωρίς κανένα. Είμαι μια δύναμη κρυμμένη και το ξέρω. Όπως δεν ξέρω τι ζημιά μπορεί να κάνω. Ζω σε ένα πόλεμο που τρώει τα σωθικά μου. Που όμως κάνω να σου θα με φάω και θα χάνομαι. Μόνο το χνητό της πνοής σου θα αισθάνομαι. Κι έτσι ζεστά θα το περάσω το χειμώνα. Χωρίς δεν αρκούν αυτά ζωή για να τα δώσω. Κι έτσι ολοκλεύουν τη ζωή μόνο από μένα. Πού θα με πάνε αυτοί οι δρόμοι σου δεν ξέρω. Κι αυτό το άγνωστο με κάνει και σε θέλω. Σε αυτό το ένιγμα που μοιάζω το χειμώνα. Χωρίς, χωρίς κανόνα. Είμαι ένα πλάτωμα, μια βάση για πυράβλους. Είμαι ένας πυράβλος που έκαψε τη βάση. Κι αυτή η θλίψη μου δεν θα σβήσει στα αστέρια. Γι' αυτό θλιμμένο βλέπετε πάντα εμένα. Κι έτσι όπως νιώθω να σε σέρνω και να σέρνομαι. Και όταν γουστάρεις να πετάμε και να φεύγουμε. Θα το περδέψουμε για πάντα το χειμώνα. Χωρίς κανόνα.